कैसे पहुंच सकते हैं और उसके लिए कितना समय लगेगा, व्हाट इज द टाइम फ्रेम, इसकी बात भगवान अगले श्लोक में करने वाले हैं। आइए 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। एक एक चरण में बोलूंगा, दोहराएंगे। शैला बेन, यू कैन रिमेन अनम्यूटेड। बहूनां जन्मनामन्ते, बहूनां जन्मनामन्ते, बहूनां जन्मनामन्ते, बहूनां जन्मनामन्ते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः, स महात्मा सुदुर्लभः, स महात्मा सुदुर्लभः, स महात्मा सुदुर्लभः, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः। साथ में बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः। दोबारा, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के अंत में, बहुनाम यानी अनेक, सेवरल, बहुनाम जन्मनाम अंते आफ्टर सेवरल बर्थ्स, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है वह मुझे प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त करता है, मेरे स्वरूप को जान सकता है। और वो कैसे जानता है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यही समस्त है इस विश्व में, सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति, यहां जो कुछ है वो सब कुछ वासुदेव है, ऐसा जानता है। और सह वह महात्मा, वो महापुरुष सुदुर्लभ, वह बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। क्या यानी अनेक जन्मों के बाद भगवान ने पहले कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतदामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, तीसरे श्लोक में इसी अध्याय के। तो हजारों मनुष्य में कोई इस रास्ते पर आता है, इस रास्ते पर आने वाला उसमें से कोई विरला मुझे पहचान सकता है, ये इस जन्म में हजारों मनुष्यों के बीच में एक की बात हुई। अभी यहां भगवान हजारों जन्म के बाद कोई एक जन्म ऐसा मिलता है जहाँ ज्ञान ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त करता है, और जब भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है तभी वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव ही सब कुछ है, यह देखने वाला महात्मा, इस तरीके की दृष्टि रखने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है, वेरी रेयर, रेयर कमोडिटी। एनीवे, इन ए वेरी लाइटर सेंस में आपको एक जोक कहता हूं, जिसका इस अध्यात्म से और इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक बार खोपड़ियों के एग्जीबिशन रखा था, भेजेगा, और वहां सभी खोपड़ियों के ऊपर प्राइस टैग्स लगाई गई थी। तो इसमें कोई वैज्ञानिक की प्राइस टैग थी, उसमें कोई साधारण मनुष्यों की प्राइस टैग थी, कि जो कुछ 1,000, 1,200, 1,500 रुपए में मिलती थी। फिर बाद में कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति की प्राइस टैग थी, तो वो कुछ 10,000, 15,000 रुपए की प्राइस टैग लगी हुई थी। फिर वैज्ञानिकों की प्राइस टैग थी, आइंस्टाइन की खोपड़ी थी कि जिसकी कीमत कुछ 2-5 करोड़ रुपया लगाई रखी थी। पॉलिटिशियंस की प्राइस टैग थी, वो कुछ 20-30 हजार रुपया थी। उसमें एक अच्छे से कपड़े में रैप करके ऐसा डिस्प्ले करके एक खोपड़ी रखी हुई थी, जिसके ऊपर प्राइस टैग लगी थी 1 अबज रुपए। तो एक आदमी घूमते घूमते गया कि भाई इसकी वैल्यू इतनी क्यों है। तो बोला साहब ये सरदार की खोपड़ी है, 2-5 लाख खोपड़ी भेजा फोड़ो तभी एक खोपड़ी निकलती है उसमें से। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान महाप्रपति। ये ऐसे जो ज्ञानी जो है ना, वो वैसे सरदार की खोपड़ी के साथ कंपैरिजन करना सही नहीं है, बट कहने के बाद तात्पर्य ये है कि वो बहुत ये रेयर कमोडिटी है कि जो मिलना मुश्किल है। एनीवे, सो और ये सारे सरदार के जो जोक्स हैं, सरदार ही सुनाता था मुझे, हमारे एक मित्र था वही सुनाता था, उनसे ही सुने थे मैंने। वही बोलता था। एनीवे, सो बहुनाम जन्मनाम अंते मनुष्य जन्म। अभी इसमें दो बातें हैं, ये बहुत वेरी वेरी नाइस ऑपरेटिंग वर्ड है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी भगवान को उनके सच्चे स्वरूप में जानने वाला ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद ऐसा होता है, मिलता है। और यही मनुष्य जन्म या तो हमें मुक्ति दिला सकता है, या तो हमें जन्म जन्मांतर के चक्कर में दोबारा फेंक सकता है। चॉइस इस अवर्स, खास ध्यान दीजिए कि हम कहां बैठे हैं। वी आर एट ए क्रूशियल टर्निंग पॉइंट। यदि हम ज्ञानी हो गए, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये जन्म अंतिम है। में भी इसके बाद शायद रिफाइनमेंट के 1-2 जन्म लेना पड़े, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट एट द फैग एंड ऑफ द जर्नी, हमारी यात्रा करीब करीब खत्म होने को आई है ऐसा समझो। और फिर मोक्ष निश्चित है, परमात्मा का मिलना निश्चित है, ध्यान रखें। इसलिए जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम, शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि में, मनुष्य का जन्म मिलना तो बहुत बड़ी बात है। ये इतनी कीमती सौगात हमें मिली है कि इसके लिए कोई इसके इसके कितने भी गुणगान करो कम है, कितने वर्षों के पुण्य हमने कमाए होंगे तब मनुष्य जाकर मनुष्य जन्म मिला है, और उसमें भी कितने अच्छे पुण्य कमाए होंगे तो भगवत गीता का अध्ययन करने का मौका दिया है परमात्मा ने। जरा सोचो तो सही कि हम कितने बड़भागी हैं, कितने नसीबवान हैं, हमको मालूम नहीं। वी डोंट वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग। परमात्मा की कृपा जो हमारे पर बरस रही है उसकी हमें कीमत नहीं है, क्योंकि सहजता से मिलता है ना। मनुष्य जन्म मिल गया, हमने कहाँ कुछ प्रयत्न किया है, लेकिन ये जन्म जन्मांतर के संचित पुण्यों का प्रताप है। और यह मनुष्य जन्म पाकर जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त होने का एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिला है, और इसके लिए भगवान ने हमें पूरे पूरा अधिकार दिया है। अब यहां वी विल कनेक्ट द डॉट्स, सीधा यहां से उठाकर मैं आपको दूसरे अध्याय में लेके जाता हूं, तीसरे अध्याय में कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरे अध्याय मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते कर्मोत्सव। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकार, ये अधिकार परमात्मा ने हमको दिया है कर्म करने का। कौन सा? निष्काम कर्म करने का। यह अधिकार परमात्मा ने हमें देकर परमात्मा की पूरी पूरी प्राप्ति करने के लिए मौका दिया हमें, और हम करते क्या है? इस मौके का उपयोग ना करते हुए राग द्वेष मोह के जाले में अपने आप को लपेट कर वापस जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए हम तैयार हैं। मान लीजिए कि मनुष्य योनि में आपने सत्कर्म नहीं किए। कंप्यूटर का मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि हमने जब ये मान लीजिए कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी आए तो तभी वो शुरू हुआ था विंडोज से, विंडोज 95 से, फिर विंडोज 98 आया, फिर विंडोज एमई आया, फिर कुछ बहुत सारे विंडोज आए 8, 9, 10, एक के बाद एक अपग्रेडेड वर्जन आते ही रहते हैं। बराबर इसी तरह हमारा भी अपग्रेडेड वर्जन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एरा तक भगवान ने हमें पहुंचा दिया है। अभी आपको आगे बढ़ना है या वापस जाना है? एक जमाने में जब मैं कंप्यूटर्स असेंबल करके बेचता था तभी मैं कुछ प्रीलोडेड प्रोग्राम दिया करता था क्लाइंट्स को, तो तभी मैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड परफेक्ट करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं दिया करता था उनको। तो क्लाइंट्स क्या मांगते थे? नहीं, हमको वर्ड स्टार दीजिए। जिन्होंने वर्ड स्टार यूज किया उनको मालूम है, ये जनरेशन को तो वर्ड स्टार क्या है वो पता भी नहीं होगा। बिल्कुल खटारा प्रोग्राम। मैं उनको उनसे कहता भाई मैं तुमको रोल्स रॉयस दे रहा हूँ तो एम्बेसडर मांग रहा है। बोला नहीं, हमें वो एम्बेसडर ही ठीक है। हमारे हमारे भी वही हाल है कि हमें परमात्मा ने रोल्स रॉयस दे के रखी है और हम कहते हैं हमारे लिए वो पुरानी, वो फियाट सही है, अच्छी है, वो उसमें मजा आता है। तो ठीक है, खड़खड़ खड़खड़ क्या करो। सो मनुष्य शरीर देकर परमात्मा ने हमें परम प्राप्ति का पूरा पूरा अधिकार दिया है। इसको न प्राप्त करके राग और द्वेष के हिसाब से जन्म मरण के चक्कर में हम फंस जाते हैं और फिर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरेशेन। और यह अधोगति का वर्णन भी आने वाला है नौवे अध्याय में, क्या होता है आसुरी योनि में जाओगे तो नरक का भी अधिकारी कौन है उसकी भी बात भगवान करने वाले हैं। या और भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त किए बिना ये प्राणी अधम गति को यदि चले गए तो फिर उसके लिए तो कौन जिम्मेवार है? तो मृत्यु के बाद एटलीस्ट कम से कम मनुष्य योनि तो दोबारा मिले इतना तो हम ख्याल करें। चलो हमें मनुष्य योनि में नहीं, देव तो स्वर्ग तो हमें जाना ही नहीं है, छोड़ दो उस बात को, इट्स ऑफ नो यूज गोइंग टू स्वर्ग। अगला जन्म भी यदि मनुष्य योनि में ही मिले और इससे कुछ अच्छा मिले, इतना सत्कर्म तो हम करें अपने आप को, इतना तो थोड़ा सा ऊपर उठा लें ताकि परमात्मा को लगे कि हाँ भाई ये योग्य है, तो कम से कम मनुष्य तो रह जाएंगे। तो जब जब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है तब तक हम तब तब हमें परमात्मा के प्राप्ति की एक अनन्य तक मिलती है। सो कुछ नहीं तो यह जो हमें मौका मिला है उसका उपयोग करते हुए हम एटलीस्ट मनुष्य बने रहें, इससे अच्छे मनुष्य बने, अध्यात्म में हमारी उन्नति हो, इससे थोड़ी आगे प्रगति कर सके, उतना तो हम काम जरूर करें। कम से कम हफ्ते में एक दिन एक घंटा भगवद गीता का अध्ययन तो जरूर करें। इतवार को 9 से 10 कुछ भी हो, नथिंग डूइंग, आई एम नॉट अवेलेबल, बस बात खत्म। मैं आप लोगों के सामने हफ्ते में 3 बार आता हूं, मैं भी गृहस्थी हूं, हमारे के काम धंधो नहीं, हमें हम नवराज बैठा है, कहीं हमारे कहीं करवाना है, हमारे घणु बधु करवाना है। और आपके पास एक घंटा बैठने के लिए मुझे पीछे 3-4 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है, वो बात तो और है, वो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूं, मुझे खाली एक ही कहना है कि एक घंटा तो आके बैठो। इतनी तो प्रायोरिटी दिया करो, मेरे लिए नहीं कहता हूं, मुझे यहाँ कोई नंबर्स चाहिए इसके लिए ये सब मैं अपील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही रोटरी की भगवद गीता के क्लास में 3 ही लोग उपस्थित रहते थे, तभी भी इतनी ही मौत से यही मौत से हम चलते थे, और आज 3 के 30 हो गए और 50 भी हो जाएंगे, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात यहाँ हो रही है इसकी है कि एटलीस्ट हमें भगवान ने जो तक दे के रखी है इसको हम हाथ से फिसलने न दे, जाने न दे। और ये मनुष्य जन्म हमारे संतों ने, सभी संतों ने यही बात करी है कि मनुष्य जन्म हमारा कल्याण करने के लिए मिला है, विषय सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। क्या स्वर्ग की प्राप्ति करने वालों की भी भगवान ने दूसरे अध्याय में बात कर ली थी, यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवद्यन्त विपश्चितः, विपश्चितः मूढ़ लोग हैं, वेदवाद अर्थ पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः 2x42 जरा रिवाइज कर लीजिएगा। यह मनुष्य एक तरीके से हम देखने जाएं तो सभी जन्मों का ये अंतिम जन्म भी हो सकता है। यहां लग गया फ्लैश, विजड़ी ने चमका रे मोतीरा परोवर पान भाई, पछी तो अंदर आता छेजरे, वो चमकारो थई गयो, बात खत्म। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्लैश, कभी हो सकता है, कोई नोबडी नोज, यहां बैठे बैठे आपका आपको कभी चमकारा हो गया, खत्म, बात पूरी हो गई, हो सकता है, इस जन्म में भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ये मनुष्य जन्मों में भी ये अंतिम जन्म हो सकता है, और यदि हमने ये मिली हुई तक का सही उपयोग नहीं किया तो ये आदि, सॉरी अंतिम जन्म भी हो सकता है, नहीं तो ये आदि यानी कि पहला जन्म भी हो सकता है। यहां से फिर यदि आपने डाउनवर्ड जर्नी शुरू कर दी, अगले जन्म में गधे बन गए, कुत्ते बन गए, पोपट बन गए, कबूतर बन गए, सांप बन गए, बस करो मजा, फिर घूमते घूमते घूमते घूमते मनुष्य जन्म जब पाएंगे तभी वापस देखा जाएगा। सो यह जो जन्म है वो या तो मुक्ति या तो डाउनवर्ड जर्नी, संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म में किए हुए दुष्कर्म ही हमें 84 लाख योनि में वापस ले जाते हैं। बीवेयर। और इसी मनुष्य जन्म में सभी संपूर्ण पापों का नाश करके वासना रहित होकर शुद्ध होकर अपना कल्याण करके परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और यह करने का विवेक भगवान ने हमें दे रखा है, ये बुद्धि हमें भगवान ने दी है, ये प्रज्ञा दी है परमात्मा ने। 8वें अध्याय में आएगा कि शरीर छोड़ते समय परमात्मा को जिस भाव से उनका स्मरण करेंगे वही भाव को हम प्राप्त करेंगे। क्या आएगा बात देखेंगे तभी। तो मृत्यु के समय भी परमात्मा का स्मरण करने की स्वतंत्रता भी परमात्मा ने हमें दे रखी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस अब से करनी पड़ेगी। ये बात मैं एग्जांपल बार बार देता हूं, मैराथन में जो दौड़ने वाला जो है रनर वो फर्स्ट क्यों आता है, सेकंड जो आया उसे वो एक कदम आगे निकला इसलिए वो फर्स्ट आया, इज फर्स्ट बिकॉज। या तो एग्जामिनेशन में कोई लड़का फर्स्ट क्यों आता है, अभी आजकल जो कंपटीशन चल रही है उसमें वो बच्चों के मार्क्स आप देखिए तो जो फर्स्ट आया और उसके बाद जो सेकंड आया उसके बीच में हार्डली 1 मार्क का डिफरेंस आता है, बराबर। लेकिन वो फर्स्ट क्यों आ गया, उसको 1 मार्क ज्यादा मिल गया इसलिए वो फर्स्ट आया। क्या लेकिन वो फर्स्ट आने के लिए उसने मेहनत कितनी करी है, मैराथन में फर्स्ट आने के लिए जो दौड़ने वाला है उसने बचपन से उसने ट्रेनिंग ली है तब जाके वो मैराथन दौड़ सका। इसी तरह अंतिम समय पर परमात्मा का नाम हमारे मन में आना, उसके लिए यदि आज से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो उस घड़ी में याद नहीं आता है। अपने आजू बाजू में, अपने रिलेशंस में, अपने करीबी जो भी हमारे सगे संबंधी जिनको भी आपने उनकी अंतिम क्षण देखी है उनको जरा याद कर लीजिए कि उनमें से कितने लोगों ने परमात्मा को याद करते हुए दे छोड़ा है। नहीं आते हैं भगवान या अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे हैं कि जिन्होंने धार्मिक जीवन गुजारा है लेकिन मृत्यु के समय पर परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि अंतिम समय जब भी उनका चल रहा है सांसें गिन रहे तभी यदि आप वहां कोई भगवान की कैसे लगा तो बोलते बंद कर दो। ये स्थिति हमारी न आए इसके लिए आज से हमें प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए परमात्मा ने ये सीढ़ी बना के दी है। ये सीढ़ी चढ़ना या तो खड्डे में गिरना हमारे हाथ की बात है। सो भगवत गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा की इस परम प्राप्ति करने के अधिकारी मानती है। और सब को मुक्ति का अधिकार दे रखा है। 9वें अध्याय में तो परमात्मा बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। पापी से पापी, शूद्र से शूद्र, चांडाल व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी में परमात्मा का अंश है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इन सबको भगवान का ज्ञान होता है तो उनका उद्धार हो जाता है। तो हम अपना कल्याण कर ले बस, लेट अस बी सेल्फिश, हमें और कुछ नहीं करना, परमार्थी हमें बनना भी नहीं, छोड़ो नहीं उस बात को। हम सेल्फिश तो जरूर बन सकते हैं, अपना तो सोचे। तो भगवान से विमुख होकर संसार के रागों में उलझ न जाए हैं उसका ख्याल रखें। जब भी वो अतिशय होने लगे तो अपने ऊपर थोड़ी लगाम खींच ले, क्योंकि अभी यू नो इमीडिएटली शुड बिकम कॉन्शियस कि कहाँ जा रहे हैं, स्टॉप, ब्रेक लगा दो। क्या और भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरा भजन करोगे तो मैं तुमको वरदान दे दूंगा और सीधा स्कॉलर पकड़ के उठा के ले लूंगा, नहीं, पुरुषार्थ आपको ही करना है, कोई नहीं करेगा आपके लिए। यहाँ कोई प्रीस्ट नहीं है कि चलो उसको आपने 10,000 रुपये दक्षिणा दे दी और बैठ के आपके लिए माला जाप करके आपको मुक्ति दिलाएगा। ऐसा होता था तो सब ब्राह्मण लोगों का कल्याण हो जाता था और धनवान लोग सब की मुक्ति हो जाती थी, लेकिन ये नहीं होता है। क्या गुजराती माँ कहे अच्छा ना कि आप स्वर्ग न हो भाई, स्वर्ग में जाना है तो खुद को मरना पड़ता है। ऐसा मुक्ति पाने के लिए हमें अपने आप को ही प्रयत्न करना होगा, एक एक को स्वतंत्रता से अपने अपने हिसाब से प्रयत्न करना है। इसमें हमारे साथ कोई आने वाला नहीं है, अकेले चलने की ये यात्रा है, याद रखिए इसको, मैं बार बार दोहराता हूँ, आई एम टेलिंग टाइम एंड अगेन, इस यात्रा में हमारे साथ कोई नहीं है। अपने घर वालों से आपको कितना भी प्रेम है, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। So, इस जन्म जो मिला है उसका दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। और शास्त्रों ने हमें जो विवेक सिखाया है उस विवेक से परे न हो। करना कुछ नहीं है, एक सीधा साधा रास्ता मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल टेक्निक। रोज सुबह उठे तो पहला काम परमात्मा को याद करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनका धन्यवाद करें। कर अग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठते गोविंद का नाम लेकर बिछाने से बाहर निकले और रात को सोते समय वापस परमात्मा को याद करते हुए सो जाइए। क्या तो निद्रा समाधि स्थिति, शिव मानस पूजा में कहा ना शंकराचार्य ने। और सोने से पहले एक 5 मिनट का मनोमंथन या तो आत्ममंथन कर लीजिए कि आज के पूरे दिन में परमात्मा से मुझे विमुख करें ऐसी क्या क्या प्रवृत्तियां मैंने की, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी है ना, वो उन्होंने कुछ स्कूल के बच्चों को एक नसीहत दी थी जो मुझे याद आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं। वह कहते हैं कि मैंने महापुरुषों के कईयों के आत्मचरित्र पढ़े हैं, एंड ही वॉज रिकमेंडिंग टू रीड बायोग्राफीज ऑफ बिग पीपल। और वो मोदी साहब वो बच्चों के सामने अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हो गए बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसका उदाहरण दिया करते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि, और ही वॉज ट्राइंग टू काइंड ऑफ मेक ए पॉइंट कि समय वही निकाल सकता है कि जो बिजी है, वही टाइम का प्लानिंग कर सकता है। बाकी कोई जो आदमी फिजूल बैठा है, नवरो मानस बैठो है ना, उसको आप फोन करो कि भाई मैं आ जाऊं, बोला नहीं नहीं मैं थोड़ा भी बिजी हूं, काम करो ना कल आ जाओ। उसको काम नहीं पूरा है, एकदम फालतू बैठा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बिजी हूं, नहीं नहीं आज नहीं कल मिलेंगे। अरे भाई नवरो बैठो, झुकरो मत, माथा उठ करे, लेकिन नहीं। यानी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करते थे कि वो अपने एक डायरी रखते थे, वो दिन भर में जो काम किए उसकी एक लिस्ट बनाते थे, उसकी एक एनालिसिस करते थे कि आज के दिन में मैंने जो करने ही चाहिए, जो पोस्टपोन नहीं हो सकता है, इम्पोर्टेंट कौन से, ऐसे काम कौन से किए, ऐसे कौन से काम किए कि जो कल कर सकते थे और आज मैंने ऐसे कर डाला, वैसे कौन से काम है कि जो कभी करने की जरूरत नहीं है फिर भी मैंने कर डाला, ऐसा कुछ लिस्ट यदि हम भी बनाए और उसमें से जो फिजूल सब है, आज ये बपोरे 2 वागे 4 वागे हमें किटी पार्टी में आ गया ने 4 થી 6 बैठी ने लोगों ने कुतली करी, बराबर। तो अभी ये 2 घंटे का समय है ना, वो अपने लॉग बुक में से निकाल डालो कि दोबारा ना होने पाए, और यानी कि किटी पार्टी की इनविटेशन मिले ना तभी बोले कि नहीं बेन मारे तो भजन में जवानू छे, बस बात खत्म हो गई। बोलने दो उनको कि ये तो भक्तानी थई गई छे, वांधो नहीं। तो इस तरीके से हम हमारी जो फिजूल एक्टिविटीज हैं उन फिजूल एक्टिविटीज के ऊपर इस विवेक बुद्धि की सहायता से कटौती करेंगे तो परमात्मा के लिए हमारे पास समय ज्यादा मिलेगा। राग द्वेष इसी तरीके से मिटते जाएंगे। और इस तरीके से यदि हमने निष्काम भाव से अपने कर्म किए, निष्काम कर्म किए, तो हमारे जो कर्म पुराने जो हैं वो सब मिट जाएंगे। इसी अध्याय में भगवान ने कहा, कहने वाले हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रवलित। चौथे अध्याय, आई एम सॉरी, खिचड़ी हो रही है, ये फ्राइडे का श्लोक है। गत संगस्य मुक्तस्य, चौथे अध्याय के 23वां श्लोक है जो हमने पहले कर चुके हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रवलित। एनीवे, तो तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य जन्म अंतिम भी हो सकता है, यह मनुष्य जन्म दूसरी नई यात्रा 84 लाख की शुरू करने के लिए पहला भी हो सकता है। बी केयरफुल, फिसल न जाए, पैर को संभाल के रखें। राम सुखदास जी अपनी इसमें लिखते हैं कमेंट्री में, एंड आई विल स्ट्रेट अवे रीड हिज वर्ड्स। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता। ये शब्द मेरे नहीं है, भगवत गीता के जो 8 अध्याय है उनके राम सुखदास जी के शब्द है। तो जो मैं आपको बार बार कहता हूं वो इन्हीं के कहे हुए शब्दों के भरोसे से कहता हूं, ये जो हमें मौका मिला है ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये अमूल्य रतन मिला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस साधना में हमें लगे रहना है। टाइम का सही सही उपयोग करें, एनालिसिस करें, और कोई भी फिजूल काम में हमने समय नहीं गंवाना है। और करना क्या है, मान लीजिए कि आपको किसी ने भोजन करने के लिए न्योता दिया, हमारे घर जम्मा आवजो, बराबर, और निश्चित समय पर आप उनके घर गए और डाइनिंग टेबल बड़ा अच्छी तरह से सजाया गया है, प्लेट्स वगैरह सब रखा हुआ है, क्या थाली बाटी कटोरी पानी का ग्लास चमचा सब सब कुछ वहां रखा हुआ है, और धीरे धीरे जो गृहिणी है वो एक के बाद एक वानगी भी लाकर टेबल पर रखती है, पहले सलाद लाके रखती है, फिर अचार लाके रखती है, फिर सब्जी दाल वगैरह आते हैं। अब इतना सब टेबल पर आ गया, फिर यदि आप सोचो कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसने बुलाया तो है, अरे भैया तुमको भोजन का न्योता भी दिया है और डाइनिंग टेबल पे बिठा भी दिया है। अभी तो जब पिरसणियों फिर से ही बाणा मावता जब खाता जाओ, मौज करो, बराबर। तो मनुष्य जन्म देकर भगवान ने आपको भोजन का निमंत्रण तो दे ही दिया कि भाई आओ जाओ हमारे घर जम्मा, पछी भगवत गीता के डाइनिंग टेबल पे बिठा भी दिया है, बराबर। अबे पिरसवानू छे वजे पिरसा तू है, जमता जाओ बीजू जो आए। कभी कभी स्वीट डिश भी आ जाती है, कभी कभी बटाटे वड़े भी आ जाते हैं, कैरेक ढोकला भी आवे ने, कैरेक पात्रा भी आवे ने, कैरेक दूधी नु शाक आवे ने, कैरेक रींगणा नु शाक आवे, आवता है जम जमता जाओ बीजू, मौज करो। तो ये सब जब हुआ तो वो जो हमारे जो यजमान है उनको इतना सब करने के बाद तो भोजन खिलाना पड़ेगा ना। तो हमारे यजमान कौन है? परमात्मा है। उन्होंने ये सब करके दिया, क्या न्योता भी दिया, डाइनिंग टेबल पे बिठा भी दिया, परोसने वाला भी आपके सामने रख दिया, व्यंजन भी आपके सामने आ रहे हैं, तो फिर क्या है? वो तो बराबर है। आपको तृप्ति मिले तब तक वो आपका जो यजमान है वो आपको भोजन कराएगा, और वो तृप्ति देने वाला हमारा परमात्मा है, वो जिम्मेवारी उसकी हमारी नहीं है। पछी तो ये अपने गुजराती यजमान छे खबर छे, आग्रह करी करी ने पीरस से खाली भगवदगीता शू करो, तमने उपनिषद भी पीरसा, ने तमने तत्व बुद्धि पीरसू, ने बधु पीरसा भी, तो जलसो करो ने। पण भाई खावानो जलसो तो तमारे करवानो, ये भोजन आपको करना है, ख्याल रखें। तो उद्धार की सभी सामग्री सत्संग की भगवान नाम की जुटा दिए, सामने रख दिया है, अभी तो उद्धार होने ही वाला है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हु नोज वी आर एट द फैग एंड, अभी बस एक दो तीन चार और जन्म और बात पूरी हो जाएगी, शायद इस जन्म में भी हो सकती है। तो ये दृढ़ निश्चय रखो, ये दृढ़ विश्वास रखो, और यह जो तक मिली है उसका पूरा पूरा उपयोग कर ले। वासुदेव सर्वम इति, इस जगत में जो कुछ है वह वासुदेव है। वासुदेव की व्युत्पत्ति में आपको बता दूं, पहले ठीक है, चलो आई विल कम टू दैट लेटर। ये वासुदेव शब्द जो है उसको वैसे का वैसे दिमाग में रखिए, आई विल कम टू दैट लिटिल लेटर, थोड़े उसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत है। तो ये संसार में वासुदेव यानी कि कृष्ण, लिटरल मीनिंग वासुदेव का है वसुदेव का पुत्र, बराबर। कृष्ण, कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव है और वसुदेव का पुत्र यानी वासुदेव। जैसे कुंती का पुत्र कौंतेय कहा गया अर्जुन, इस तरीके से वसुदेव का पुत्र वासुदेव। सृष्टि की शुरुआत उन्हीं से हुई, और इस सृष्टि का जब भी प्रलय हो जाएगा तो फिर बाद में जो बचेगा वो ही मात्र वही रहने वाले हैं। सो आदि भी वही है, अंत में भी वही है, राइट। शुरुआत में भगवान अकेले थे इसलिए सोचा एको हम बहु श्याम, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं याद करिए, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उपादान यानी रॉ मटेरियल, निमित्त यानी उपकरण बनाने वाला, तो ये बनाने वाला कुंभार और रॉ मटेरियल मट्टी दोनों भगवान ही है, और उसमें से जो घड़ा बना वो भी भगवान ही है। सो आदि में भी वही है, अंत में भी वही रहने वाले हैं, तो बीच में और कौन होगा उनके अलावा, बराबर। शुरुआत में भी वही है, अंत में भी वही है, बीच में क्या होगा, वही होगा। सो जो कुछ है संसार में वो वासुदेव ही है। सोने के लगड़ी आप लेकर आए, सुनार के यहां दी आपने, उसमें से गहने बनवाए, बराबर, अलग अलग घाट के अलग अलग शेप के गहने बनाए, पहन लिए, फैशन बदल गई, दूसरा बनवाया, वापस फैशन बदल गई, तीसरा बनवाया, मजा नहीं आ रहा है, पिघल के वापस लगड़ी बना दो, तो क्या हुआ, आदि में भी सुवर्ण, अंत में भी सुवर्ण, और बीच में जो गहने बने वो सारे गहने भी सुवर्ण। आपड़े बदे घरणा छे, आदि में भी लगड़ी में वासुदेव, अंत में भी वासुदेव ही होंगे लगड़ी बनकर पिघल पिघल के, बीच में जब बदा घरणा बने अलग अलग घाट ना ने अलग अलग शेप ना घाट घड़िया पछी नाम रूप जो जो वा अंते तो हेम नो हेम हो नरसिंह मेहता ने गाया ना, वही वासुदेव है, वही वासुदेव, हम भी वासुदेव है, सब वासुदेव का ही स्वरूप है, तो बीच में कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति, यही वासुदेव है, ये जो मानता है, जानता तो है ही, मानना चाहिए, जानना भी है और मानना भी है। और जब तक हमारी दृष्टि इन गहनों पर रहती है तब तक हम गहनों को गहने के रूप में देखते हैं, बाकी तो गहने के अंदर तो सोना ही है। एक मंदिर में, तो मंदिर में तो लोग चढ़ावा करते हैं ना, तो भक्त लोग आकर मंदिर में कुछ भी चढ़ा के जाते हैं। गणेश जी का मंदिर था, मान लीजिए कि सिद्धि विनायक का मंदिर है, तो सिद्धि विनायक के मंदिर में किसी भक्त ने आकर एक गणेश जी की सोने की मूर्ति रख के गया, फिर दूसरा कोई भक्त के ऐसा भाव हुआ तो उसने चूहे की मूर्ति रख के गया, वे गणपति का वाहन चूहा है तो वो भी सोने का हम दे देवे, तो चूहे की मूर्ति रख के गया। अभी क्या है कि वो मंदिर के ट्रस्टी गण के लिए तो अभी इतना सारा सोना इकट्ठा करके रखना, तो उन्होंने सोचा चलो कि थोड़ा डिस्पोज ऑफ कर दे, तो उन्होंने क्या किया कि गणेश जी की एक मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति, चूहा की जो ये थी आकृति थी, दोनों सोने के ही थे, 22 कैरेट के सोने की, पक्के सोने की थी, वो सुनार के पास लेकर गया ट्रस्टी, बोला इसका कितना दाम होगा, तो सुनार ने उसका वजन तोला तो दोनों का वजन सेम निकला क्या, तो उसने सेम दाम बताया, दोनों के साम एक ही मिलेंगे, दाम एक ही मिलेंगे। बोला क्या बात करते हो, एक गणेश की मूर्ति है और दूसरा तो चूहा है, तो गणेश की मूर्ति का भी इतना ही पैसा और चूहे का भी उतना ही पैसा। सुनार बोलता है भैया मैं इसमें मूर्ति का आकार क्या है, मूर्ति का शेप क्या है, वो मैं नहीं देखता हूँ कि गणेश की मूर्ति है या तो चूहा है, मैं तो वजन करता हूँ सोने का, इसमें कितना सोना है, जितना सोना है उतना दाम मिलेगा। तो ये सुवर्णाकार के लिए, सोने के लिए, वो गणेश की मूर्ति हो या चूहा हो, उसमें उसको जैसे मात्र सोना ही दिखता है, वैसे इस जगत में आपको जो भी दिखे इसमें वासुदेव ही दिखने चाहिए। इसमें भी वासुदेव है, उसमें भी वासुदेव है, मुझ में भी वासुदेव है, आप में भी वासुदेव है, क्या? तो इस संसार में भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं। और हमें हमारी कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। अभी ये कोरोना ये सब गड़बड़ करके रखा है। रोटरी का क्लास चलता था तो हम वहां कुछ गरम गरम बटाटा वटा के भी इंतजाम करते थे, लेकिन वो भी अभी तो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपको कोई प्रिय वस्तु मिल जाए, यूरोप के टूर पे गए और स्विट्जरलैंड पे आल्प्स पर्वत पर आप घूमने के लिए गए और वहां आपको दोपहर को लंच में पाव भाजी मिल जाए, आह पेरिस में पात्रा ने वो टूर वाले एडवर्टाइजमेंट किया करते थे ना, मुंह में पानी आने लगा ना। यानी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर आपको पाव भाजी मिल जाए अच्छी से एकदम चटाकेदार तो कितना मजा आ जावे। इस तरीके से ये भगवान भी हमारी पाव भाजी है, जहां भी जा उपलब्ध है, ले आनंद, उसको खाओ पियो ऐश करो। इस प्रसन्नता का आनंद यदि हमें मिलता रहे और इसी तरीके से यदि हम वासुदेवम सर्वमिति सभी जगह पर हम परमात्मा को ही देखें और इसी भाव को हम रिफाइन करते जाएं, हमारे अंदर के सारे राग द्वेष निकलते जाएं, पिघलते जाएं, वो जो सोना है वो शुद्ध शुद्ध शुद्ध होके चल निकलता रहे, तो ये 24 कैरेट गोल्ड है वो भगवान कहते हैं वो महात्मा है और वो दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। घड़ी कहती है कि बंधु आपके सामने सब बैठे हैं, बिजी लोग हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स दूसरी कुछ रहती है, तो अभी यहाँ विराम दो। हो गया ना, 10 बज गए ना। हाँ चलो प्रार्थना करेंगे। इसी श्लोक को हम आगे ले जाएंगे अगले संडे को। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।